Fly by T.S. Bhari, Ravi Bada, Singh by Vikas Bada and Ruchika Jangida. Or rap or M-Sata. ले खोल दिया ओल्हा मुंह देख ले तू मेरा ले खोल दिया ओल्हा मुंह देख ले तू मेरा ले खोल दिया ओल्हा मुंह देख ले तू मेरा ले खोल दिया ओल्हा मुंह देख ले तू मेरा मार देगा चौका ना दिए मन धोखा इतना शान यो तेरा ना दिए मन धोखा इतना शान यो तेरा ओ खोल देने ओला मुंह देख लियू मैं तेरा ओ खोल देने ओला मुंह देख लियू मैं तेरा तेरा यार रवि बड़े आया भी बैठा से मारे पहरे पे भी का समान बड़े आले मिल दे रबेंग चोरी चोरी ते इब दिल ने बांधल डोरी साथी हो तेरा इब दिल ने बांधल डोरी ते इतना साथी हो तेरा ले खोल दिया ओल्हा मुंह देख ले तू मेरा ले खोल दिया ओल्हा